En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I sidste uge sagde Isabella Arndt farvel til Kristendemokraterne. Kristendemokraternes formand Isabella Arndt forlader posten som partiets frontfigur og melder sig samtidig ud af partiet. Isabella Arndt har brug for en ny platform. For luft under vingerne. Hun mistrivedes i partiet. Jeg havde svært ved at mærke begejstring. Jeg havde ikke længere den der oplevelse af, at det var sjovt simpelthen. Men der var noget, Isabella ikke nævnte. Og det var abortspørgsmål. Jeg var nået til den konklusion, at Kristendemokraterne simpelthen ikke længere var det rigtige match for mig. Og det til trods for, at spørgsmålet om den fri abort stadig deler vandene i Kristendemokraterne. Det har været det voldsomme opgør, der har været om, hvad partiet skulle mene om abort. Siger Henrik Hoffmann Hansen, politisk redaktør på Kristeligt Dagblad. I dag taler jeg med Isabella Arndt om hendes tid i Kristendemokraterne. Bare fordi noget er centralt for partiet, betyder det ikke, at hver eneste individ i partiet har en og samme passion. Kan det virkelig passe, at hendes exit intet havde med abort at gøre? Velkommen i Pilestræd. Er der noget, du kan sige nu, som du ikke kunne sige, da du var formand? Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan sige, at jeg har været i KD så længe, at en stor del af den politiske opdragelse, jeg har fået, har jo været påvirket af KD, og omvendt har jeg jo brugt 13 år på at påvirke KD's politik. Så på den måde var vi jo ret godt i synk rent politisk, og det er også derfor, jeg har været ude at sige, at det er sådan set ikke en politisk uenighed, der er udslagsgivende for, at jeg må stoppe. Det er et spørgsmål om arbejdsløst og trivsel for mit vedkommende. Hvor jeg som menneske, eller hvad man skal sige, ikke rigtig passet ind i den organisation. Og så er det måske bedre, at jeg finder en organisation, der matcher mig, og de finder et menneske, der matcher dem. Så man kan sige, det der bliver spændende nu, det er, at jeg jo ikke har et helt partiprogram og skulle forsvare alle ender og kanter af. Ikke sådan, fordi jeg er uenig, men fordi jeg nu kan få lov til at vælge nogle af de emner, som jeg brænder mest for, og så gå all in på dem. Så du siger, at det centrale her er egentlig ikke den politiske uenighed mellem dig og Kristendemokraterne, men noget, der er centralt, hører jeg dig sige, det var trivslen. Altså, du havde ikke en god trivsel til sidst. Hvorfor havde du ikke det? Jamen, jeg oplevede sådan set, at der var opbakning til hele den politiske linje i sådan store brede kredse af partiet. Der, hvor jeg savnede opbakning, det var til min måde at... det lyder så drastisk at sige måde at være på, men måske alligevel lidt. Altså, jeg savnede, at man var... at jeg passede bedre ind i den organisationskultur, der var eller er i partiet. Og at jeg havde det sådan, jeg ville gerne have et højt tempo. Jeg er sådan relativt energisk typen, der tænker, nu skal der virkelig ske noget. Nu skal vi nå fra A til B. Mm. Og jeg oplevede, at der var også flere i organisationen, der også sagde til mig, at det der... tempo, det går for stærkt. Vi kan ikke følge med. Der er jo nogen, der blev lidt forpustet af det. Ja, og når du siger, at du gerne vil hurtigt fra A til B, ja. Kan du nævne et konkret punkt, hvor du gerne vil hurtigt fra A til B? Ikke uden at bryde fortroligheden på de møder, jeg har været på. Så der er stadigvæk ting, vi ikke kan tale om? Det er der. Isabella, lad os gå tilbage til, da du starter i partiet. Mm. Du er 16 år gammel. Ja. Det er 2009, du melder dig ind i Kristendemokraterne. Ja. Prøv en gang at tænke tilbage på, hvem du var, da du var 16 år. Prøv at beskrive den person for mig. Jamen, altså, jeg var 16 år, meget sådan teenage-præget, sådan relativt irriterende for min omgivelser, tror jeg. Men med et kæmpe, kæmpe stort drive. Og det er, altså, dengang var der ikke et begreb, der hed klimaaktivist på samme måde. Det var ikke noget, man sådan identificerede sig med. Men havde det eksisteret tilbage i nullerne, så havde det nok været sådan en, jeg havde været. Jeg brændte rigtig, rigtig meget for den grønne dagsorden. Jeg synes, der var rigtig mange ting stadigvæk i den grønne omstilling, jeg ikke havde forstået, men som jeg havde tillid til, at de voksne havde forstået og bare ikke handlede på. Og det synes jeg var enormt frustrerende. Så det, der optog 16-årige Isabella, Ja. Det var klimakrisen. Det var klimakrisen. Det var det store globale perspektiv i, at jeg ikke kunne forstå, at verdens lande ikke kunne finde ud af at gøre det rigtige. The presence of so many heads of state or government here in Copenhagen is indeed a clear testament that the urgency of climate change. Jeg synes, de burde handle langt mere akut. Og det var også grunden til, at jeg blev politisk aktiv. Det var simpelthen så at sige, okay, jamen, så må jeg jo gøre et eller andet. Og det et eller andet, som 16 år jeg kunne finde på, det var at melde mig ind i et politisk parti, fordi jeg tænkte, jamen, så kan jeg om ikke andet skrive nogle debatindlæg, eller dele nogle flyers ud, eller på en eller anden måde prøve at råbe op om den her problemstilling, som jeg synes var ufattelig vigtig. Hvad kom du fra? Hvad troede du på? Hvad var du? Prøv at fortælle lidt om din baggrund. Jeg er jo vokset op i sådan et, jeg har lyst til at sige, med al respekt for mine meget kærlige forældre, men sådan ret standard hjem i virkeligheden. Altså, jeg gik til gymnastik, min lillebror spillede badminton. Sådan rimelig, tror jeg, for mange danskere, almindelig forstads opvækst. Kom du fra et kristen hjem? Ja, det gjorde jeg. Og kom fra et hjem, der både var et kristent hjem, men også var et sådan samfundsengageret hjem med nogle forældre, som insisterede på for eksempel, at vi var frivillige i foreningslivet. Mm. At vi engagerede os i skolens klassefester og sådan noget. Altså, der var en klar forventning om, at man påtog sig et ansvar, der svarede til evnerne. Var du kristen? Ja, det er jeg stadig. Men man kan sige, hverken 16-årig jeg eller nu 29-årig jeg har været, hvad man kan kalde, teologisk interesseret. Det vil jeg ikke sige som 16-årig, vel? Men det kan jeg så sige nu. Altså, at jeg har altid været kristen, det er jeg stadigvæk. Går mig stadigvæk i kirke, det var jeg også i søndags, og sætter pris på det åndelige fællesskab, der er der. Men jeg har aldrig sådan haft behov for at sådan offentligt være fortaler for en bestemt kristen tro eller andet. Og jeg har heller aldrig sådan interesseret. Jeg har fået mange spørgsmål, også som politiker, af teologisk karakter, og jeg har simpelthen aldrig sådan, altså sådan noget, det ondes dilemma og sådan noget, hvad sker der, når vi dør og sådan noget, det har jeg simpelthen aldrig forholdt mig til. Altså, men det er vel ikke så mærkeligt, at folk spørger dig til kristendom, når du nu er med et parti, der hedder Kristendemokraterne, eller hvad? Jo, fordi med al ære respekt for journaliststanden i Danmark, det er jo et tegn på uvidenhed. Altså, hvis man ganske enkelt ikke ved, at kristendemokratisme er en politisk ideologi, så har man ikke sat sig nok ind i sit politiske stof. Og det er ikke en religiøs retning, det er partiet jo stadigvæk ikke. Og derfor så forholder man sig politisk jo ikke til, hvor gammel jorden er, eller hvad der sker, når vi dør, eller hvorfor krige findes, eller alt muligt andet. Det er jo ikke et spørgsmål, man politisk kan jo ændre på. Heller ikke spørgsmål, jeg nogensinde har sådan interesseret mig for, og derfor også sagt nej til alle velmenende interviewspørgsmål og forespørgsler om tro eller åndsliv eller alt muligt andet, simpelthen fordi jeg synes, det er for privat. Men man kan sige, og der må du bare belære mig, hvis jeg tager fejl, men når nu partiet hedder Kristendemokraterne, så siger du, ja, det er jo en politisk linje, men det er jo trods alt en politisk ideologi, hvor kristendommen tydeligvis er så vigtig, at den indgår i navnet på ideologien og navnet på partiet, så er det vel oplagt, at man er nysgerrig på, hvad det kristne fylder i det her parti. Ja, det kristne, men ikke kristendom. Og med risiko for at tage vores stakkels lyttere ud i en relativt langhåret skelnen, så er der forskel på kristen tro, teologi og kristne værdier, ideologi. Mm-hmm. Og det teologiske har aldrig interesseret mig. Det ideologiske derimod har. Og det er klart, at man har nogle kristne værdier, som er baggrund for kristendemokratismen og har været det i århundreder. Og hvis jeg kunne skrue tiden tilbage til 2009 og interviewe dig der, da du var 16 år gammel og skal til at starte i Kristendemokraterne, så kunne jeg jo godt stille dig nogle etiske spørgsmål. Jeg kunne for eksempel spørge dig, skal homoseksuelle, der får børn sammen, have ret til økonomisk hjælp fra staten? Hvad ville du have svaret til det dengang? Som 16-årig, det interesserede jeg mig ganske enkelt ikke for. Okay. Altså, hvis jeg havde spurgt dig dengang, lad mig blive ved. Hvis jeg havde spurgt dig dengang, du var 16, Isabella, bør en kvinde eller en mand få et barn alene? Det gjorde jeg ikke. Jeg interesserede mig for miljø, og jeg interesserede mig for uddannelse. Og hvis jeg også havde spurgt dig, Isabella, igen, 16-årig Isabella, er du modstander af fri abort? Hvad ville hun så svare? Det tror jeg, jeg var den... Altså ikke... Det var ikke en idé, jeg havde tænkt færdigt, men det var jeg nok mere dengang i virkeligheden, end jeg er i dag. Det er også en proces, hvor jeg har flyttet mig i takt med, at jeg simpelthen ved mere om emnet. Grunden til, at du dengang gerne ville være med i Kristendemokraterne, det der brændte for dig, det var klimakampen. Ja. Hvorfor var det oplagt at melde sig ind i Kristendemokraterne, hvis man gerne ville kæmpe klimakampen? Det var det, fordi at man havde og har i KD en ufattelig pioneragtig grøn politik. Altså, det er også nogle af de første i forhold til kernekraft, for eksempel. Nogle af dem, som turde tænke nogle tanker, noget af det, jeg savnede i virkeligheden fra de andre partier, at man turde tænke lidt ud af boksen og finde nogle løsninger, som jeg troede på kunne virke, og ikke bare dem, som kunne finansieres. Året før du startede i 2008, der havde der lige været et formandsopgør. Ja. Den siddende formand, Bodil Kornbæk, havde forsøgt at modernisere partiet. Kristendemokraterne er det eneste parti, som tør tale om de kristne værdiers betydning for dansk politik. Som tør tale magten midt imod. Men hun tabte. Hun tabte til Bjarne Hartung Kirkegaard, ja, som har en baggrund i Indre Mission. Fordi det betyder rigtig meget for os derhjemme, at der er nogen, der vil komme i kirkemissionshuset og høre evangeliet forkyndt. Og som gik ind for en mere konservativ retning, og også var åbent lys abortmodstander. Mm. Var du tilhænger af Bjarnes linje? Jeg var ikke klar over, at der var et opgør. Så når vi spørger tilbage til 16 år, ja, så var det ikke noget, jeg havde fulgt med i. Men du kommer ind i et parti, hvor den siddende formand Bjarne går ind for en konservativ kristen retning for det her parti, og er tilhænger af fri abort. Mm. Det var fint med dig. Men som sagt, hvis vi forholder os til mig som 16-årig, ja, så forholder man sig simpelthen ikke nødvendigvis til hele den der bredde. Mm. Altså dengang jeg var 16 år, jeg gik op i klimaet, jeg meldte mig ind i et parti, jeg kæmpede for en grøn retning, så var der en masse andre debatter og historie og mennesker, som ville alt muligt. Jeg synes, dengang kan jeg huske, at mange af de der etiske spørgsmål var for svære simpelthen. Som 16-årige, de er sindssygt svære, ja, og når frontallapperne ikke er vokset sammen endnu, så kan det være rigtig svært at forholde sig til enormt komplekse, nuancerede etiske problemstillinger. Ja, og 3 år senere, der var dine frontallapper vokset sammen. der melder du dig ud af Kristendemokraterne i 2011, ja, og hopper, ja, over til De Radikale. Præcis. Hvorfor? Fordi Per Ørum blev formand. Faktisk meget konkret. Og ham havde jeg været i lidt konflikt med i hovedbestyrelsen, daværende hovedbestyrelse i 2 år forud, for at han blev formand, fra han meldte sig ind. Ja. Og jeg havde rigtig svært ved at bakke op om, blandt andet fordi, at han ikke repræsenterede en grøn linje. Mm-hmm. Og jeg kunne simpelthen slet ikke være i, hvis klimakampen pludselig var gået fra at være prioritet nummer 1, hvad jeg oplevede det var, til at være rykket derned, hvor det var hos alle de andre partier. Ja. Og så gik jeg til Radikale i sin tid, fordi at jeg tænkte, at her var der måske et parti, for hvem klimakampen var vigtigere. Og der var jeg så kun et års tid, fordi jeg også der sådan ligesom oplevede, at det var ikke, sådan helt det rigtige sted for mig. Mm. Så du hoppede tilbage igen til Kristendemokraterne et år senere i 12? Ja. Fordi hvad? Jamen, fordi at Stig Grenaa blev formand i 12, og jeg fik også nogle snakke med ham i, og så sige, men så er der så plads til her, igen i virkeligheden, at jeg må tage en ren flag på den her klimadagsorden. Og jeg begyndte dengang også at snakke om kernekraft, og sådan skulle mærke efter, kan I rumme en klimaforkæmper, som også bevæger sig måske lidt ud af det konforme? Og det sagde Stig, at det var man faktisk indstillet på, og man var også indstillet på i det efterfølgende valg i 15, at have den grønne dagsorden som et tema. Og det var jo noget af det, jeg synes var rigtig, rigtig spændende. At nu var det ikke bare noget, jeg kæmpede for, men så var det pludselig en af de, jeg kan faktisk ikke huske, om der var 3 eller 4 temaer, men det var pludselig flyttet op på et niveau, hvor det blev hele partiets linje. Ja. Og det synes jeg var fedt. Da der så er valgkamp der i 15, der bliver du interviewet til Aarhus Stifttidende. Ja. Og Aarhus Stifttidende, de vil gerne spørge dig til abort. Mm. Avisen spørger dig, om abort skal være forbudt. Og du svarer, for mig har hver eneste liv værdi, og derfor er jeg imod fri abort. Mm. Og du siger videre til journalisten, at du vil ikke ændre lovgivningen, men at du vil gøre den unødvendig via oplysning, rådgivning og socioøkonomiske tiltag. Ja. Er du stadig imod fri abort? Nej. Dengang troede jeg, at hvis vi bare forbød det, så forsvandt det. Det er jo et standpunkt, man godt kan have, når man er 19-20 år, men som jeg bare simpelthen ikke længere tror er rigtigt. Selvfølgelig håber jeg stadigvæk og synes, at vi bør i Danmark gøre langt mere for rådgivning, for seksualundervisning, for gratis prævention, forebyggelse osv. Vi kunne absolut gøre rigtig, rigtig meget for at undgå uønskede graviditeter, for at undgå, at kvinder og mænd står i en situation, hvor de overhovedet skal tage stilling til abort. Men vi bliver nødt til at have retten sådan, at når du så vil have en abort, så kan du komme ind på et hospital, du kan få den foretaget et sted i ordentlige forhold. Så i dag går du ind for fri abort? Ja. Og det er jo et ret væsentligt punkt at flytte sig på, kan man sige, fra 2015 til nu. Ja, altså, men det er der mange, der siger, fordi at jeg var i KD, og det har altid været væsentligt. Men jeg meldte mig ikke ind i KD på grund af abort. Jeg har heller ikke meldt mig ud på grund af abort. Og aborten har altid været et emne, som rigtig mange har ment, jeg bør synes er vigtigt. Mm-hmm. Men som simpelthen aldrig nogensinde har nået min top 5, eller hvad vi skal sige, over emner, som jeg har interesseret mig mest for. Men grunden til, at folk spørger i 15 nu, altid. Mm. Det er jo fordi, det er et meget centralt spørgsmål i Kristendemokraterne. Præcis. Og det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, at det er centralt for partiet. Det, jeg altid har kæmpet lidt med at få folk til at forstå, det er, at partiet består af rigtig mange individer. Og bare fordi noget er centralt for partiet, betyder det ikke, at hver eneste individ i partiet... Altså, jeg tror også, du kan finde radikale, der ikke går op i EU, selvom det er sindssygt vigtigt for hele partiet, mm-hmm. og altid har fyldt osv. Jeg tror også, du kan finde en enkelt SF'er, som ikke synes, klimakampen er den vigtigste i verden. Ja. Og men på den måde havde jeg det jo altid lidt ambivalent med debatten. Jeg synes, det er fint at tage den og drøfte det, ikke fordi det er ligegyldigt. Slet ikke. Men abortspørgsmålet har bare aldrig været en af mine passioner, eller hvad man skal sige. Det har aldrig været en af de steder, hvor jeg synes, her er det aller vigtigste område at sætte ind. Stig Grenov melder i dag, at han går ud af som partiformand for Kristendemokraterne. Under folketingsvalget i 2019, der bliver den daværende formand for Kristendemokraterne, Stig Grenov, syg, og du overtager formandsposten. Jeg vil gerne være en meget åben og transparent formand, hvor man kan komme hen og snakke om de vigtige ting. Hvad sagde resten af partiet til, at du ikke havde abortspørgsmålet på din top 5 over prioriteter? Var det et problem? Det kan godt være, at enkelte var lidt frustreret og sagde, kom nu, jeg synes, det her er sindssygt vigtigt, hvorfor synes du ikke det? Men sådan havde jeg det jo med den grønne dagsorden, hvor jeg sagde, jeg synes, det her er sindssygt vigtigt, og så sad der andre, som gik mere op i socialpolitik eller et eller andet og sagde, nå, men hvorfor skal vi lige gå op i det? Og det er jo, hvad skal man sige, når man kigger fra indersiden af et politisk parti, og nu kender jeg jo mest til KD, men jeg forestiller mig, at det er sådan alle steder, så findes der jo ordfører og kæpheste og mærkesager i en lindstrøm af spændvidde. Mm. Og jeg forestiller mig, at man også kan sidde på Venstres gruppemøder, og så er der en socialordfører, som siger, hvorfor kan I ikke forstå, at handicap er det vigtigste i verden? Og så sidder der en transportordfører og siger, jamen det er fordi, det ikke er vigtigere end landeveje. Lad os lige blive hos Kristendemokraterne, Isabella, fordi i 2015 siger du til Aarhus Stifttidende, at du er modstander af fri abort. Mm. Så siger du, at du har ændret standpunkt siden. Ja. Tror du ikke, det er meget vigtigt i det parti, for hvem abortspørgsmålet er så vigtigt, men det vidste at du har ændret standpunkt? Men det, jeg har jo snakket med partiet løbende, så det er jo ikke kommet bag på nogen. Men det kunne jo godt være, når du selv siger i starten, at altså, hvorfor du stopper som formand, og du siger, at det er på grund af trivsel. Ja. Og at der var nogen, der var utilfreds med min stil, og at du havde en oplevelse af, at du meget gerne hurtigt ville fra A til B. Mm. Men det var ikke altid, det blev bakket op. Så kunne man jo godt tænke, om det var på abortspørgsmålet, at Isabella ville gerne fra hurtigt fra A til B på abortspørgsmålet, og det var der altså ikke lige stemning for i Kristendemokraterne. Det kan man godt tænke, men hvis man så tror på det, jeg siger, så kan man jo også vælge at høre, når jeg siger, at det har ikke noget med abort at gøre. Nu har du meldt dig ud af Kristendemokraterne. Du er fri som fuglen. Du kan tale om alt, næsten. Synes du, at abortlovgivningen er lige, hvor den skal være? Altså, sidder den i skabet? Nej, det synes jeg ikke, den gør. Jeg synes, vi skal have ret til fri abort i Danmark, som vi har. Men som jeg også har været inde på, jeg synes, vi kunne gøre meget mere for forebyggelsen, end vi gør. Og jeg synes, vi kunne gøre rigtig meget for at aftabuisere emnet. Når statsministeren går ud og siger sidste år, eller hvornår det var, at det er vi færdige med at snakke om, så tænker jeg jo, det er altså ikke særlig hensigtsmæssigt, at der er problemstillinger i Danmark, som vi er færdige med at snakke om. Hvad er det, vi mangler at snakke om i forhold til abort? Jeg synes, vi mangler rigtig meget i forhold til seksualundervisning, som er mangelfuld mange steder. Når jeg taler med gymnasieelever for eksempel, siger, at vi har fået meget, meget lidt seksualundervisning, og vi føler os ikke mødt i det unges perspektiv i spørgsmålet. Der synes jeg, det er jo ikke bare et spørgsmål om en anatomisk forklaring af, hvordan sex virker. Altså, det er jo, det kan de jo læse i en bog, skulle jeg sige. Det tror jeg jo ikke langt de fleste teenagere ved. Ja. Det, der mangler, det er jo, at vi kan tage en ikke rødmende voksen inddragende samtale om, hvordan siger man fra? Hvad betyder samtykke? Hvad betyder, hvis ansvar er prævention? Ja, ja. Hvad hvis han ikke har en kondom med? Er jeg så forpligtet på at sige ja alligevel, hvis man er en ung teenagepige? Ja, ja. Altså, alle de der spørgsmål er vi jo sindssygt dårlige til at håndtere i Danmark. Og jeg oplever, at der er en rigtig, rigtig dårlig evne til at kunne have den der samtale med de unge i forhold til at møde dem i det perspektiv. Og den samtale er blandt andet vigtig, fordi det gælder om at nedbringe mængden af aborter. Den er jo vigtig i al almindelighed for de unges seksuelle trivsel. Altså for mig er det i virkeligheden ikke sådan, når først man er blevet uønsket gravid, skal man selvfølgelig have ret til abort, men jeg tror, at vi alle sammen kan blive enige om, at det var langt bedre, hvis man ikke blev uønsket gravid. I partiprogrammet fra 2008, altså det er jo det gamle partiprogram, ja, i partiet, men der står der et punkt, der hedder livets begyndelse. Der står, menneskelivets ukrænkelighed skal respekteres fra befrugtningstidspunktet. Mm. Mener du det? Jeg har altid haft svært ved at forstå, hvad den del af principprogrammet i KD betyder i politisk praksis. Betyder det forbud? Betyder det straf? Betyder, altså, jeg altid synes, det var rigtig mystisk formuleret, og derfor har jeg jo nu, hvor jeg ikke længere har kristendemokrat, mulighed for at sige, at jeg synes simpelthen, det er en rigtig dårlig tekst, som gør det ufatteligt svært at forstå, men hvad den politiske konsekvens af det er. Man kan sige rent, genetisk, biologisk, er det jo måden, vi måler liv på. Men jeg har svært ved at se nødvendigvis, hvad det har med abortdebatten at gøre, at det er jo livets opståen. Det er læger og forskere jo i al almindelighed enige om. At flytte det ind i en politisk kontekst, synes jeg bliver misforstået. Okay, men når det er en væsentlig sætning, synes jeg, så er det vel fordi, det rammer lige ind i kernen af det, der gør ondt ved abortspørgsmålet, og det som folk diskuterer, når vi diskuterer abort. Altså ja, om det er på den ene side af retten til liv, eller retten til abort. Ja, præcis. Og der står jeg jo på den, der hedder, at man skal have ret til abort. Jeg synes, vi skal gøre meget for forebyggelsen, som vi kunne blive meget bedre til. Jeg synes, man burde omskrive, eller i hvert fald arbejde med et principprogram, som bliver nemmere at forstå, end den tekst, man har fra 2008, også i en praktisk kontekst. Fordi, hvad står der egentlig i loven om, at livet starter ved befrugtning? Det er jo et faktum. Men hvad vil man med det faktum? Altså, hvad skal det udløse i en eller anden form for det vil, handling? Man vil sikkert sige, at enhver abort er problematisk. Man vil sige, at ja, okay, kvinder skal have ret, fordi sådan jo, sådan. Men det er et problem, at kvinder får aborter, fordi livet er ukrænkeligt. Noget ved det. Altså, det er jo også det der med at sige, hvis man går ud og siger, jeg synes, det er problematisk, men jeg har ikke tænkt mig at forhindre det. Så giver jeg jo bare måske ikke så meget for, at man synes, det er problematisk. Altså, at man bliver nødt til at sætte ind med et eller andet. Ja. Hvis man vil ændre noget. Det, fordi det er problematisk, at kvinder får abort. Det er det, der står jo. Hvad synes du? Nej, jeg synes, det er, at kvinder har ret til en abort, men jeg synes, vi kunne gøre rigtig meget for forebyggelsen. De har ret til en abort, men er det problematisk, at de får den? Det skal jeg jo ikke blande mig i. Nå, hvad hvis jeg spørger dig? Det gør du jo. Men, og så svarer jeg, at det vil jeg ikke blande mig i. Det vil du ikke blande dig i. Okay. Isabel Arendt, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.